Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Guardion, Jean-Pierre. Guardion, kaixo. Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere asteburuan jokatu zuen Errege Kopako final laurdenak eta finalerdietarako atarian geratu zen. Gainera bihar bertze hitzordu garrantzitsu bat izanen du EHF Ligako last 16a jokatuko du Artalekun Goch talde daniarraren aurka. Real Unionek ere bi eta bateko markagailoarekin galdu zuen Ortziralean Badajozen aurka jokatutako partiduan. Gainera bertze talde eta kirolen emaitzak ere errepasatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoak aurreko Ortziralean Errege Kopako final laurdenak jokatu zituen Granollersen aurka, partidu estu bat izan zen eta Granollers izan zen nagusi neurketa guztian zehar. Hala ere azken zatean Bidasoak aurkari estutu zuen eta markagailuan lortutako errenta murriztea lortu zuen berdinketa eskuratu arte. Partidako 60 minutuak 33ra berdinduta amaitu ziren eta beraz luzapenean jarraitu zuten bi taldeek norgehiagoka. Luzapena ere 35ko berdinketarekin amaitu zen eta leia estua bigarren luzapenarekin amaitu zen azkenean 36-37koarekin Granollersen alde. Beraz, Bidasoak etzuen Errege Kopako finalerdietako txartela lortu azkenean eta azken fasetik kanpo geratu zen. Zu bertan zinen, Juan Pedro, ez? Nola ikusi zenun norgehiagoka? Bueno, bilduban aipatzen duzuna egia da, baina nik gauza bat gehiago esango dizut ere. Irauli egin zuela markagailua, aurretik jarri egin zen azken segunduetan, eta horren txaropentsu azaldu zen. Bai, aurki guztia denok itxaropena genuen, baina alde batetik konprenitu behar da, Antonio García Márquez alde batetik eta Salinas eta Rangel bere eragina erabakikorra zutela eta bere ardura hartu egin zutela, eta Antonio García hain zuzen ere bere eskarretu handiarekin 29 urte ditu eta forman dago. Aipatzen al ditut ikusi izan dugu finalean atzo, bertan ba Reniers eta Barsak eskainitako jokoa. Pero Bidasoa bertan egon zen. Bertan egon zen, eta hortxe, bertan. Igeri egin zuen, iritsi zen, naino ito azkenean. Ito, zergatik ito zen, Granollers talde handi bat delako alde batetik. Bai. Eta gero, zehaztasun txipioien gatik. Jakobok eta Antonio Ramak aipatzen zuten entrenatzaileek. Azkenean nola erabakiko da norgehiagoka. Zehaztasunenari kontuak izango dira azkenean. Bai. Eta akats txikien gatik, Antonio Garziak akats bat izan zuen, baino guk Bidasoak ez zuen nori hori aprobetsatu eta azkenean garaipena eskuratu egin zuen Antonio Ramaren taldeak eta luzapenean garaipena eskuratu. Oain ez gara, hasiko epaileekin, penalti bat, ezakitzer, baina egia esan, azkeneko luzape horren horretan, ikuspegi horretik, Bidasoak ere zuen suerterik izan. Bai. Bueno, goi mailako kirola da, Bidasoa hor zegoen, Errege Kopan zegoen, eta txartela, Europarako txartel bat zegoen ere, baina ligan jokatuko du orain, eta azken finean, Kaldi zen bere une oberenean, Rodrigo ezta ere, azkenean denboraldiak karga ematen diete, eta hori nabaritzen da. Eta azkenean ere, biharko ikusko dugu, Rodrigo zalantzan egongo da, eta ikusko dugu alde horretak. Ja, kopa historia da. Hori da. Atzean utzi behar dugu, nire ustez, eta bueno, zer da, hortikan ja ez dugu ezertxo ateratuko, ikasi bai. Bai. Gazteenak hain zuzen ere. Taldearen txatere, beste beste pausu bat, beste urrats bat da ikasteko. Ta talde hau handi bat egiteko ta osatuko da eta bidasoak holako neurketekin ikasten du eta ikasiko du eta berehala hartzen du hortik hartu behar dena eta beste urrats bat emango du. Ziur nago. Bai. Gauza neurketa hauekin ikasiko edo da. Jokalarien zakolpe latz bat izaten da. Bai, noski. Zerba, zuk eskuetan izan duzu garaipena eta azkenean zehaztasun noiengatik galdu egin duzu. Bai. Baina hori goi mailako kirola da. Eta hori onartu behar dugu. Eta onartzen dute zaleek, han bertan bidasoa, peina bidasotarrakakoa egundakoak meritua dute. Hoita bi ordu. Bai. Autobusa. Bai, hori da. Zituzten, bai, joan amaika joateko eta beste amaika turatzeko. Bueltatzeko. Bueno, hori da kontua, eh? Zemezua bidali behar duen bidasoak eta ikasteko presa. Porrotak mina egiten duela noski, bai ez? Nola ba ez? Bai. Horrela da. Hori da. Horrela da, kontutan hartu behar dari. Bai. Baina ala, eta guztiz ere, helburu nagusia zen Errege Kopan egotea, finalean egotea, ez dute hori eskuratu, baina ala, eta ere, hortxe bertan egon dira Granollers baztertzeko eta kanporatzeko eskuan izan zuten bai, garaipena bai. Zuten azkenean ez zuten garaipena eskuratu. Orain biharko neurketari begiratu behar dugu, bai. Baina horretik Julen Agina galderekin bertan egon ginen eta orain gauza bat aipatuko dizuet. Bai. Paola, aipatuko dugu bai, entzuleri, ez? Bai. Bai, ez? Zer? Ze prestatua genuen ostiralerako. Bai, hori da. Ze prestatua genuen. Bai, berekin zuzenean hitz egiteko aukera. Bai, amabiterretan hasten zen horriagoka, eta normalean amabitako, ba, Julenekin itzordua jarria genuen hemen orida, zuzenean, orida. Zuk bidu iru lau galdera egiteko, eta ausnarketa orokorra egiteko kopari buruz eta norriketari buruz. Zertatu zen? Hori da, ba, luzapena. Luzapena. Luzapena, eta ezin izan genuen egin. Uitxe, ezen amaitu nahi genueneko partidua. Geure eskuetan hori, orida. Eta entzule gelditu ziren, nola? Bai, azkenean ezin izan genuen. Gazipoza. Hori da, emaitza gazi eman. Gazipoza. Eta, no? Bueno. Aski gazia, eh? Bai. Aski gazia hil duzen. Bueno, hori aipatu behar da, hori bai. Kontua da. Eh? Irratuko kontua dira da, eta noski, beste kontuak. Bai. Ez dugu errantzilik, baino bai, Julen Agina galde, ba, bertan gurek ere gonsan. Hori da, hori da. Berekin egoteko aukera izan genuen berdin-berdin. Ez nahi genuen momentuan, baino... Hori da, baino ez kontutan hartu atzeko oiuak eta marrumak eta karrasiak, orida, eh? Granilersekoak pasatzen ari ziren, kangaseko zaleak ere bai, pixkaterokeri bat izan zenan antekerako bai. Kiroldegi hartan, une horretan, eta Julen Agina aldegirikin batera. Bai, entzungo dugu. Partidu borobilain, zolako txapelketetan, batez ere lehendabiziko partidutan, hobe jolazte bar dugu, beraiek aurretik ondu dira partiduaren zati oso ondia, azkenean, bueno, ahal izan dugu empatatu, prorra jungea, minon, han, ba, momentu hirtan detaile txikiek markatzute partidua eta izan dugu irabazi. Hori da, zuk erran duzuna, zehaztasun txikiek ba, erabaki dute partidua eta horrela izan zen. Horrela izan zen. Bai. Eta biharko, ba, gaueko arratsaldeko bederatzi horren bai. Gutxitan, jokatuko da neurketa, baina Europako hori da. Europako kontua da hori. Hori da, EHF Ligako last 16ak jokatuko dituzte Artaleku unbertan. Eta izuk aipatu bezala, gaueko bederatziak laurden gutxietan izanen da, GOG talde daniarraren aurka. Gaur goizean entrenatzaileekin egon gara, eta bai, bueno, ba, partidu zaila izanen dela... Masterclass txiki bat. Hori da, bai. Eskaini dugu. Bai, zerbait gehiago jakin dugu aurkariaren... Ze ateratu duzu hortik garbi. Ba, zaila izanen dela, bai. Zaila ez, urrengoa. Urrengoa, hori da, hori da, bai, jokalari oso onak dituzte, eta ba, bueno, ba, bidasoak borrokatu beharko du... Nei. Beraiek beti egiten dute, baina oraingoan ere, bai, gogorra izanen da. Gogorra izanen bai. Da, talde, egia da, maia, talde bai. Handi bada. Bergerut, Norvegiar atezaina, esan dute ez dela bertan bai, egongo, baina Jakobo Kuetara ez da fidatzen. Halmgrinson, Islandiarra, nazioarteko jokalaria bertan egongo da, noski, eta gero Larke, gero bai. Pilteok, beste jokalari handia dituzte. Bai, hori da. Eta bai bederatzi amar metrotik jaurtiketetan, bai joko borobildu gara eta eta berezia antolatzen duen bezala, bai defentsa lanetan seita utz eta bost eta batekoarekin, jokalari trebea dia, eta indartsuak alde batetik eta trebeak. Bai, hori da. Talde oso ona da. Gudme, ba, bertan ikusiko du hartalekun zertatzen den. Eta bidasoak izango du ziur prest bere bihotza. Eta kontutan hartu behar da gauza bat, hau zaleentzat dela, noski baiez, eta Europan, ba, Europan egoteko helburua ba, hortxe dago, ez, beti. Eta baino burua ez da galdu behar eta norabide zuzena eramaten gaitu Logroñora datorren arun batean 12an, bai, hori da. Hor dia egiazko babarrunak. Europa oso ondo dago, baino babarrunak han bertan dira Logroñon datorren arun batean. Hori ez dugu ahantzi behar. Arata guztiz ere, ba, masterclass jaso dugu bitartean, zu uste dut egon zarela Borja Burgueterekin, entrenatzaileekin ere bai, bigarren entrenatzailearekin, eta berak aipatu dizu. Bai, nola ikusten duen neurketa, taldearen jarrera eta beste natekoak, ezta? Bai, entzungo dugu orduan. Entzungo dugu orduan, bai, Borja Burguete gurekin. Bai, oi, beti bezala, ez? Bai, behaiek oso talde ona dute, oso txukun jolazte dute, akats gutxirekin, eta zaila izango da, ez. Danimarkako ligan lehenengo joten dira, eta oso zaila egingo du partidua, ez. Bai, behaiek kontraerasoan oso ondo dabiltza, defentsan ere, bueno, joko erlo guztietan ondo dabiltzate. Eta gu azken finean partidu oso nahi inbarko dugu, eta hartaleku behar izango dugu hemen atope animatzen eta egun oso ba, espezial bat, ez? Egin. Bai, noski, hombre, gu hemen gaude partiduak irabazteko eta faseak pasatzeko, hasi que gu atope jungo bera partidu guztiak, bai hemen eta bai Danimarkan, eta aldugun eraino, ez? Aldugun eraino? Bai. Aia da. Hori da. Ordan, bihar bederatzi alarrengo titan, Bidasoa, God Gudme, Danimarkako taldea, eta Europako kontua dira hauek. Hori da. Bueno, nahi ginuen joan den urtean Europako galtzu, ba, bueno, norraiok handiak, hemen dituko, aurten, Fuxe Berlin, Orle Mislaprok, Fadi Winter Tour, eta Trampresov, Gudme, eta Toulouse bertan izan ditugu, eta izango ditugu, eta nik uste dut ere, jokalari gazteentzat, azteko oso, oso esperientzia ona dela alde batetik, taldea borobiltzeko ere bai, eta gero ere, ba, talde etorkizunari buruz, aipatu behar gauza bat, gauza norgehiago kauek eta taldea, ba, taldearen zat, ba, egoera ona aproposa direla. Eta horretatik nik uste dut oso aberatsa izako dela, biharrako neurketa arlo guztietan. Bai, ez pista makarrik, baizik eta beste arlo guztietan ere. Hori da. Ba, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Hori da. Ze gertatzen den. Bihar, arratseko, 9ak laurden gutxi da. Laurden gutxi da. Pero, eta amaitzeko aipatu behar dugu, ez dugu esan, Barça garaipen askuratu egin zuela, Herriokoko kopa garaitu egin zuela, eta Granollers gaiditu egin zuela. 30 eta 26, atxeden aldian, Baiesanoak, Granollersekoak, aurretik zihoazten, 11 eta 15, bigarren zatian, jaurtiketan eta erasoan, Barcelonakoak bere lan atxukun bete zuten, 19 gol sartu zituzten, arazo gehiago izan zituzten Antonio Ramaren mutilek, baina hala, eta guztiz ere, zen gauza bera izan, Bartzak, pixka parekatzen ari den gauza, baina alata guztiz ere, ba, estuagoa izan zen, markagailua, eta leia oso estua, eta leia estua, Bidasoa eta Granollersen artean, eta dena estuagoa, eta ligarentzako hobea da, gero ligamezte kontua izaten dira, baina hortxe bertan Kangase ikustea, Fuente Genilde ikustea, ba, bueno, marka ona izaten da. Hori da. Ba, Real Unionekin jarraituko dugu orain, asteburu honetako jardunaldia hortziralean jokatu zuten hauek, Badajozen aurka, eta bieta batekoarekin amaitu zuten. Real Union irabazten hasi zen, 16. minutuan sartu zuen gol batekin, hala ere Badajozek berdinketa eskuratu zuen, 34. minutuan. Ez bakarrik hori, atxedenaldia baino, 2 minutu lehenago, etxeko taldea bigarren gola sartu zuen, eta bieta batekoa ezarri zuen markagailuan. Bigarren zatean txuribeltzek baloia bere hanketan izan zuten, baina ezin izan zituzten aukerak errematatu, eta markagailua bere horretan mantendu zen partiduaren amaierara arte. Nola ikusi zenuen, norgehiagoka hau, Janbier? Dena ez duen ikusi. Bai. Esan dena ez duen ikusi. Bai. Hortziralian dena ez duen ikusi norgehiagoka. Mm-hmm. Bueltan, hasi nintzen, edaino, tartetxo bat izan duen Kordoban ikusteko neurketa, eta aipatu behar da beti bezala, Real Unión ondo hasi zela eta gol hori sartu egin zuen, bere golatxaldiaren bidez, Sergio Llamas, baino, apurka bada Josek bere lekua hartu egin zuen, eta azken finean, gaur egun aipatzen den bezala, zehaztasun txipi bat zuen gatik, galdu egin zuela, eta azkenean, baloia bai, euki zuen, baino, ez da arnasa falta, baino, abiadura falta, nik gauza bat aipatuko izu, talde hori nekearekin dago. Bai. Nekea hori, nekea du. Aipatu genuen, denboraldia luze. Hori da. Luze. Edo. Eta, klaro, hor ze azaltzen da. Ba, aurrekontu handia, jokalari gehiago dituzu, goi mailako jokalariak, eta azken finean, 8-10 neurketetan, ba, hortxe erabakitzen da azkenean afera, eta hor beste taldeak, alde horretatik, ba, taldearen korpusa handiagoa da. Eta indartsuagoa da, eta hori pixkat, gertatzen ari zaio reunion nekearekin. Bai. Gusten dugula taldea orain ta. Ulergarria da hori. Bai. Olbiru nagusia hasiera batean zen mantentzea, ezta? Hori zen, Bederatzigarren dago taldea orain. Bai. Beste 3 puntu ja baditu Extremaduraren aurka eskuratukoak, bai, bulegoetan, bai, baino 3 puntu, 46ekin. Orduan, ba, saiatu behar du, ba, alde guztietak indar horiek berreskuratzea, eta badakit jokalariak ez duten ala konformatu, baino indarrak hor ahultzen direnean, zuk ezin duzu. Eta behar duzu alde batetik garbitu buru hori, lasaitasuna, eta zure jarrera ipini berdegunean. Baino lasaitasuna, burua ez galdu orain, burua ez du taldea galdu behar. Badajozen galtzea, gauza logikoa da. Deportibok ere berriz ere galdu egin zuen atzo Zelta beren aurka. Eta denboraldia erokeri bada. Bai, zaila da. Zena duzu zatia. Bai. Zo ere, hor, bertzen marka, kultural. Kultural Kalahorra eta iru eta huts. Bai. Egin ditu egin zuen. Gurutzatu ginen Kalahorreko autobusarekin. Bai. Joan den lanun batean. Bai. Egunean zehar bidaiatzen dute eta... Eta galdu egin zuen, Irunen nola erabazi egin zuen. Bai. Eta hor da, oantxe bertan, ba, Racing aurretik igotzeko, eta hor dago Deportivo de la Coruña, Racing del Ferrol, Majadahonda, Celta B, Logroños, Badajoz. Aurre kontu handienak. Bai, hori da, normala da. Hori da, kontu, eta hori kontutan agatu behar da. Gala horra zortzi garren, baina horren union ere, 43 punturekin. Hori da. Hoxe da kontua, eta beti komplikatua denontzat alde horretatik. Eta hori onartu behar dugu, eta pentsatu behar dugu, datorren larun batean, eta kasunetan datorren igandean, alegina egingo dutela kultural, Deportiva Leonesa, baina aitor zuraik aipatu zuelengoan, nahi nuen jokalari bat, eta ez kulturalea joan da, eta zergatik joan da, diruaren gatik, eta nahi nuen Gaztainaga, eta Gaztainaga Leone da joan eginda, eta zergatik diruaren gatik, eta nahi nuen Obolski, eta diruarekin galdik, alde gindu, eta leonera, eta kulturalera, eta berrez kultural. Bai. Zuk ikusten duzu, aurrekontua, kulturalen aurrekontua, eta Real Unionera, eta ez dute zertxu ikusirik. Ez, noski. Eta hori da kontua, ez berdintasuna hori da. Eta gaur behin hori onartu behar da. Horrek ez du esan nahi, Real Unionek burua makurtua duela, ez. Saiakera guztiak egingo ditu, baina komplikatua izango dela. Bai, noski. Bai, eta gero beste alde batetik, nekea dagoela talde horretan. Bai, hori da. Hori aipatu behar. Bai, normala da, neurketak ere oso gogorrak izaten ari dira, eta azkenean, ba, bueno, gertatzen da. Gertatzen. Jokala, bai. Beno? Ba, guk apostu bat egin genuen. Bai. Goratze duzu. Bai. Ez dugu asmatu. Ez dugu asmatu. Kontra, alderatziz, ez? Hori da, hori da. Nizte esan nuen bat eta bi irabazi egin gunora. Hori da. Bita bat galdo. Fua, desastre hutsa. Bai, ez genuen asmatu. Desastre hutsa. Desastre hutsa. Bueno. Ba, bueno. Burua gehiago behar dugu eta bihotza gutxiago. Hori da. Hori gertatzen da, baina horrela gertatzen da. Noski. Baina, bueno, zeo zer aipatu dute, adierazpenak izan dituzte, izan dut denbora egiteko, ez? Bai, hori da, Aitor Zulaikarekin eta bueno. Jagoba Beobiderekin, hitz egiteko aukera izan dugu biekin, eta ba, biek ere honako balorazio egin dute, asteburuko, bueno, kasu honetan, Hortziraleko partiduaren inguruan. Badago zen aurkako partidua, beste norgeakoa zail bat izan da, aurretik aurre ikuste genuen moduan, Partiduan ikuste dute ondo sartu garela, bi taldeak alkarri golpeak ematen, eta bueno, golpe horre, mate horretan, ba, bueno, aurreneko aukera izan duguna, jokaldi on eta polit baten ondoren, ba, gola sartu dugu, ezta. Eta horre egia esan, golaren ondoren, ba, bueno, alde batetik goian baloia heltzeko gai izgalera izan, eta bestaldetik, ba, bueno, beraiek gora etorri lerako ez gara gai izan, markagailuari eusteko atzeden aldera arte, eta bueno, badajozek izan dituen gol aukera apurretan, ba, bi gol sartu izkigut, ezta? Ba, bueno, aspaldian guri gehiegitan gertatzen zaigun gauza bat, ezta? Ba, aurkariak markagailuari buelta ematen diola, eta nahiko sentsazio errezekin, eta gainera, ba, bueno, hauetako bat normalean golazo bat izaten da, kasu honetan bezala, eta normalean baita ere, ez da zai jokaldi baten ondoren, bigarrengo jokaldian, ezta? Eta bigarrengo zatian, ba, bueno, aurre ikusi dugun moduan atzeen aldean, ba, beraiek guri baloia eman digute, beraiek piskatatzean sartu dira, eta beraiek montatu duten sare horretan sartzeko arazoak izan ditugu, profundidade piska falta izan zaigu, eta bueno, euki izan dugunean, ba, zentro urri hoietan, ba, bueno, errematatzarik ez dugu aurkitu dugunean ez dugu gola sartzeko aukerarik izan, ezta? Ba, bueno, momentu ona ez de momentu batetan gaude, hori antzematen da, aurkariak ere ona dira, eta bueno, badakigu gure eskuetan dagoela egoera honi buelta ematea, eta horretan saiatuko gara hemendik aurrera. Baia esan, ba, Josean, etzen gure partidurik onena izan, ez? Nik uste dut gola nahiko askar sartu genuela, eta bueno, gero beraien empatea iritsi arte nahiko ondo lan defentsibo ona egin genula uste dut, eta denbora gutxian bigo sartu zizkiguten, eta bueno, pixka eta amor horrekin uste dut, ba, bueno, pixka gehiago egitea genuela bigoletan, eta bueno, ordura arte lan ona defentsiboa egin arren, egia da baita ere, ba, baloiakin ez geundela komodo, ez? Baloi asko galdu genituen, nik uste dut galdu behar ez genituenak, eta bueno, gero bigarrengo zatian pixkat, ba, saiatu ginen, beste berriz ere, ba, jokua eginez beraiei mine egitean, baina ez genuen lortu, ez? Nik uste dut beraiei nahiko komodo egon zirela, eta bueno, nik uste dut generalean gehiago izan zirela, eta merezi izan zutela partidua irabaztea, ez? Eta bueno, gu orain, ba, aurrengo partidan pentsatzen, eta bueno, gogotsu, ba, aurrengo partida prestatzeko, entrenatzeko gogor, eta egoerari, ba, egoera azkenengo gorratxa txarroni, ba, buelta emateko. Ba, hori da. Urrengo aukera, urrengo igandean izango dute, zuk aipatu bezala Kultural y Deportiva Leonesaren aurka, arratsaldeko 8:00, eta oraingo honetan etxean jokatuko dute. Eta, bueno, ba, saiatu beharko dira berriz ere buelta ematen honi, eta alik eta joko ona, ez? Erakusten. Da, eta jago edo bidek ez du zertxo izkutatzen, argi eta garbi hitz egiten, no? Bai. Mm-hmm. Beti preste bere iritzia emateko, eta ba, gauzak diren bezala esateko. Hori da. Mm-hmm. Horrean, ba, txapela entzen gara. Hori da, bai. Jago, ba, jagoeran horrean, eta aitorren horrean. Bai. Beraik badakiteaz, bi azpeiterrek badakitere gaurko gora nola den. Bai. Eta, bai. Bueno, borrokatu beharko dela, hori argita garbi. Eta bai. Datorren igandean Kultural y Deportiva Leonesa. Hori da. Bizitaz nahi du, eta euskaldunekin. Bai. Eta Kastainaga bertan, ez zuzen ere. Bai. Iparratza, bai. Berregurian duten ipar horratza bera da, egonkortasunarekin, indarrarekin, taldea garatzen duena, taldea sustatzen du alde batetik, ematen diete bere jokalarieri, ba, odol guzti hori, jokalari handi bat, errealeko jokalari horiat, gero, Europatik ibileitako ere bai, eta, baina ez da, bera bakarre, Cruz Estremadurako jokalari hoia bertan dago atzelari lanetan, eta gero, eskarmentuko jokalaria dituzte, Obolski, eta bestinatekoak ere bai, eta talde horren kapitala, atzean denan kapitala ere, ba, bai. Nahi du berz bueltatu, nahi du bigarren mailara. Bai, hori. Ez da, komplikatu da izate, baina Leongo hiri batek, ba, behar luke. Santander, Coruña, León, hiri handia ditu eta osatzeko eta betetzeko aurrekontu bat erresago izaten da egitura dituztelako bere lanak alde horretatik betetzeko, eta bueno, talde handi bat ikusiko dugula, ez da beru urte oberena izutzen ere, baino eta guztiz ere, azkeneko 10 neurkea eta hauetan, 9-10 neurketa hauetan bere balioa erakutsiko dute ziur berdegunean. Mm-hmm. Bai. Bai, ikusiko dugu. Ze ortziralean emanen dugu. Bertan, egon, bai. Azken ordua ortziralean. Bertan, Aitor Zulaikarekin eta beste batzuk bai. Egongo era estadion galen, mm-hmm. aski goiz, eta ja azken txampa izango da berainzat prestatzeko neurketa, eta igandean, ba, arratzateko bostetan estadion galen Real Unión Cultural eta Deportiva Leonesaren aurka. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu orain, emaitzak barkatu. Emakumeen Orezko Regional mailan Marinok Tolosaren aurka utxeta bateko markagailuarekin irabazi zuen eta Betigaztek ere bi eta utxekoarekin eskuratu zuen garaipena Leintz Arizmendiren kontra. Hirugarren mailan berriz Betigazteko mutilek Beasainen aurka jokatu zuten neurketa eta hiru eta bateko markagailuarekin galdu zuten. Neurketa zaila zuten hauek, hala ere Lesakarrek lan ona egin zuten partiduan eta horrela azaldu zigun Joseba Rotetak ere entzungo dugu. Osan behar da, gure egoera honetan, amar jokalarekin bakarrikan eta beste guztia juvenilak edo regionalekoak aurpegia ematia edo kompetitzea izugarrizko meritua daukala. Eta gaur genuen momentu honetan igual ekipo honena maila honetan, hirugarren mailan, Beasain izugarrizko emaitzak lortzen ari da azkeneko partiduetan. Eta bueno, partido zaila genuen, hala ere esatez dut, aurpegi eman diagu, largoita mar minututan kompetitxu indiagu. Bueno, aguantatu diagu hogeita mabos minutu goli gabe, goli jaso gabe, eta deskantzua jongo geha bita utxekin. Baina hala ere, bueno, bigarrengo demon pentsatu genuen, ba, ara, ekipo ez da eroitzen tabar, eta esan dakoa, kriston maila maten ari geha. Eta bueno, partidu guztia kompetitzen ditu geha, izan ditugu aukera oso garbia pixka resultatu murrizteko, baina bueno, ez dakagu azertaik, baina esan da irutateko emaitza, ba, bueno, nahiko txukuna dela, gaur izan duen kontraio ikusiz. Beraz, bueno, segi pelean, jokalariak ezin dute gehiago eman, gila esan dena ematen ari da, batzu ja nahiko justu dabil, bai lesion bitartez eta bai fisikoki, beraz, zintzaileek gehiago eskatu. Gizonezko Orezko Regional datorren azte buruan liderra. Bai. Alabez, Nori da, mastegin, bai. Mastegin, norra jau kandia. Bai. Gauza bat aipatu berrezut, alabez be, jaso egin zuen lenguan Portugalete, bueno, azte buru honetan, bai. Utxeta, utxarkatik aipatzen dut hori, Portugaleten dagoela, Iriondo. Iriondo reunionen aditu zen, eta errealearen bere garaietan, eta ikasle bezala, baren, irakasle bezala, egon da azken astean Irunen, eta torri da, bai. Agurtzea, eta ezagun batzuek, eta porturekin helburu nagusia ditu, eta indartxu ikusi genuen berriz, bai. Eta goraipatzeko, berdindu egin zuten Alabesen darrekoa, eta liderra, eta bain Lesakan. Hori da, hori da. Ezagun guztiak, ben adar guztiekin ari gara, a ber, nola iristen den Alabes be, atorren asteburuan Lesakara. Ikusi dugu. Handia esango da bai, Lesakan. Seguro. Bai, animatuko dugu taldea, eta bueno. Jokalari bat animatzeko aldugu. Bai, baten bat, bai, lesio, bai. Ba, Unaite Etxak aipatu genuen, orain dela aste batzuk, lesio bat izan zuen lagun onaken kontrako partiduan. Eta orain, ba, probak egin ditu, eta emaitza jaso du, eta, bueno, ba, larria du, bai, segurazki, bai. Ebakuntza egin beharko diote eta bueno, ba, gurutzatua du eta bi meniskoak hautsita. Bueno, orduan hola denean, ba, animo asko. Hori da, hori da. Hortzak estutu eta aurre, egin. Hori da. Denon artean, ba, hitz hauek beti izaten hitzak haizeak eramaten dituela. Hori da. Baina orate guztiz ere, babes hori beti ona izango da, beraientzat, Bai Betigazterentzat eta bai Unaite Etxearentzat, animo. Bai, hori da, mendik animo, bai. Ba, gizonezko orezko erregional mailan Real Union bek ere porrota jaso zuen Aretxabaletaren aurka utxeta bikoarekin. Latza. Bai, hauek ere partidu zaila zuten eta hartu genuen hemen udakoak eta Aretxabaleta kirol elkartea beti komplikatu izan zena. Hain zuzen ere Ibarran beti gehiago, baino kanpoan ere. Bai. Bere indarra eta bere eskarmentua erakutsi zukotela. Garaipen askuratu zuen Alierruren aurka Carlos Garciaren taldeak arazoekin multzo honetan. Bai, hala da. Gero, ba, gorengo mailan Hondarribiak lehenengo multzoan Santo Tomas Lizeoren aurka utxeta bat galdu zuen, gure txokoak bigarren multzoan berriz, bina berdinduta maitu zuen Getariako Keta taldearen aurka jokatutako partiduan. Javier Eskauaz entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen neurketaren ondoren, eta taldeak egindako lanarekin ez zirela konten gelditu errantzigun. Pues, oantxen akitua partidua, eta berriz ere regaltzen hiru puntuk. Azkenik gelditu gara empate, minon partidua zen irausteko. Hasi gara, bueno, partidua disputatua, gu hobe, oza, hobik izan gara, minon, bueno, partidua disputatua, deskansora 0-0 aietu gara, bat eta utxi jarri gara intzintikan, partidua ja, mas o menos, domintoa bezala, eta bi, gure bi faiongatik, bat abi jarri dire, eta azken minutun empatia sartu dugu, minon, sensazio ona eta txarrak. Azken minutun empatatu dulkoz, minon sensazio hori partidua baintzinera tegarren nula iru puntu gintaz du bateri. Minon, bueno, benpin empatia jategu azken minutun, eta nitan mal. Nitan mal, aipatzen du. Hori da, nitan mal. Nitan mal, bueno, horrela. Hori da, ez da emaitza txarra berdinketa, baina bueno, azkenen hori da, berak aipatu bezala, ba, etzen beraiek esperotako emaitz. Erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martzialek bat eta bi galdu zuen lehengokoak taldearen aurka. Marinok berriz 3-1 markagailuarekin menderatu zuen Lazkao. Igoera faseko bigarren multzoan berriz Beobiak ere 3-1 irabazi zuen Ostadar taldearen aurka. Landetxak berriz porrota jaso zuen 4-1 segura Goierri taldearen kontra. Bertzealdetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki eta Beti Gazte elkarren aurka neurtu ziren atzo Mastegin eta 6-2 markagailuarekin amaitu zuten Lesakarren alde. Hendaiak azkenik 4-5 irabazi zuen Artistaldearen aurka. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain eta eskualdeko bertzetaldeen emaitzak aipatuko ditugu hemen ere. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak 28-27 irabazi zuen Ereintza Aguaplas taldearen aurka. Garaipen estuarekin, baina pozik geratu ziren Hondarribitarrak puntuak etxean geratu zirelako. Hori da. Derbia. Bueno, derbia gutxienez erdi-erdi, Bai. Erdi-erdi derbia. Ez oso ezagunak ez zen ere, Indarrak eta Hondarribiarra jokatu dute garai batean han bertan. Bai. Errenderiarrak oantxe bertan ditu Julen Mujika Bidasoan hain zuzen ere. Bai. Historikoki gehiago ere, baina ez esan oraintxe bertan Julen Mujika bertan dago, bueno, oso ezagunak, lagunak beraien artean, eta bueno, azkenean, baleia iztu bat, garaipena Ilkapo Hondarribia Bidasoaren zat. Hori da. Ba, taldea pozik geratu zen, lortutakoarekin, eta honela adierazi dugu gaur goizean Joseba Zabala jokalariak ere. Entzungo dugu. Bueno, ja aste azkenean jokatu genuen beste partidu bat, berdin bat hau lortu genuen, eta, bueno, bakarrik egun bat izan dugu Ereintzaren aurkako partidua prestatzeko, baina, bueno, oso partidu landua egin genuen, beti nahiko berdin dugu egon zen, beraiek, egazan, ba, talde oso polita dukate, gu gainera baja asko genituen, eta, bueno, egazan, ba, oso landutako garaipena, eta oso pozik bai. Ba, hori da, gainera, datorren astean daukagu partidu oso zaila, egian egin aurka, beraien etxean oso indartxu biltzen dira, kantxa oso beroa da, eta, bueno, garaipen, esaten zuen bezala, garaipen bate, konfiantza handia ematen dizu, eta, bueno, gainera, beratzen dira 6 jardunaldi, eta nahi dugu hirugarren postu mantendu, hasi que, bueno, hau askorekin, eta, suerte daukagun. Beste aldetik, Txingudi Zubiederrek asteburu honetan ere bi jardunaldi jokatu zituen, biak talde beraren aurka. Lehendabizikoa atzeratutako partida zen Ereintza Beixerren aurketan 17-32 markagailuarekin amaitu zen Oreretakoen alde. Bigarrena Artalekun jokatu zen eta bere porrotarekin bukatu zen Txingudikoentzat 26-28. Txingudi Goibarrek berriz garaipena eskuratu zuen saieko taldearen aurka 37-42 markagailuarekin. Azkenik, Pre-Region Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak 29-27 garaipena eskuratu zuten mugen taldearen aurka, eta National 3 mailako mutilek ere arrakastarekin amaitu zuten asteburuko jardunaldia Oloron taldeari 30-28 markagailuarekin menderatu ostean. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertze kirol batzuetako emaitzak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean izeta lagondarribiak 37-78 markagailuarekin menderatu zuen Azpeitiko Txintxuk Gozotegia taldea. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erruibidek ere garaipen askuratu zuen saieko taldearen aurka 68-46. Partiduaren ondoren Sergio Martin entrenatzailearekin egoteko aukera izan genuen eta honako balorazio gintzigun neurketaren inguruan. Bigarren faseko balen itzuria ja abukatu dugu, garaipenekin, lau partidak garaipenekin, eta beno, hor zitzen dugu lehengo postuan, eta beno, azken lau partidak, ba, ja geratzen dira, ba, haber hor mantentzen bagera. Aztantako partida, ba, ondo hasi genuen, pixka beraiek ba, hor partida egon ziren lehen minutuan, baina gero, ba, bankiotik bat erazen amaurik, eta lehen zatian ba, 20 puntukin, iritik bos iruko marratik sartu zituen, eta beno, hor deskantxoan ba, 14 puntu gora ba, iritsi genuen. Bigarren zatian ba, ondo genuen gauzak, 20 puntuko abantaiak izan genituen, eta beno, ba, partida ba, ba, ona izan da, amirurukokin eta defentsan oso sendo. Gainera ba, jokrai batzuek baina bueltan dira, beste batzuek oraindik ba, COVID bitartez berriz hori egon dira bajan, baina beno, haber geratzen diren partiak, ba, ba, ja dena hori ba, bukatutzak ematen badigu. Hendaiako Saskibaloiko taldeak ere garaipen askuratu zuen San Delfin taldearen aurka 49-72 markagailuarekin. Errugbian berriz, federal bigarren mailako Hendaiako estadioak atxeden aldearen ondoren asteburu honetan berriz ere martxan jarri ziren eta 48-56 galdu zuten Gujan Mestras taldearen aurka. Aimar Etxeberriak larun batean Sabin Foruriaren omenezko 31. lasterketan parte hartu zuen Markina Xemeinen torneuskaldun barrenean zegoen lasterketa batean. Lasterketa Xavier Berasategik irabazi zuen eta Etxeberria 26. postuan helmugaratu zen irabazlea baino minutu bat beranduago. Ez dugu antzi behar beti aipatu behar duka jarruraleko taldea dela eta da, bai. Ari gara prestatzen ja bidasako itzulia. Bai, hori da. Pentsatzen dut bera aukera izango dela, jaso itzulia bueltatzen dela, bai. Hori aipatu behar da, hiru etaparekin nahi zuzen ere. Eta tropela ikusiko dugu eta txerrendura goberenak ingurukoak, eber, pentsatzen dut ere bai, eta bera, Aimar Etxeberria bertan egonera, pentsatzen dut, bai. Nafarrako errepideak eta Bidasoa eskualdeko bai. Errepideak hain zuzen ere, klasiko bat, Bidasoa itzuria bueltan geure artean, eta bertan nahi dugu ikusi, bai, etxekoak, eta bai, noski bai, ez, beste etxekoa baitu gure, eta noski, kajarruraleko parte hartzailea, kasu honetan, Aimar Etxeberria. Hori da. Hondarribiko arraunlariek ere lehiaketa izan zuten bai. Asteburu honetan eta horren inguruan gehiago jakiteko edo bai, eta, bai? Uste dut egon zinela kanpandegirekin baina goraipatzekoa jendea nola bai. Bidaia amaitu da nuen eta naiz iristen pasaiara bai. erokeri bat eta beste kontu batzuk ere bazen dituen erredakzioetan egiteko ere orduan bai. Baina xirrikitu bat da genuen. Bai. Xirrikitua jaso genuen eta irudia jaso egin genituen, irudi batzuk ere jaso egin genituen alderratatik, eta ze giroa. Bai. Segiroa pasaian, zora herria berriz bai. Ere. Eta han bertan Hondarribia Arraun Elkartea egon zan. Hori da. Eta aipatzekoa, postu hori. Eta argi eta garbi azaldu zizaikun berriz ere Bermeo. Eskuratu egin zuela garaipena 1930. Eta gero Hondarribia Arraun Elkartea ama golupekoa 1941 batekin. Bai. Hemendik aurrera ja, aipatugun bezala hasiko da, purka-purka, geure arraunariak ezagutzen, giroa berri. Nola berreskutatu diren indarrak, negua luzea izan da, udaberria aurrera doa, eta bai. Geure arraunariak, eta geure zuzendariak, eta gintariak ezagutu egin dugu. Alata guzteri, zoragarria giroa pasaian, sirrikitu horretatik, irudi horietatik, ikusi genuena, jende ugari. Bai. Benetan, eta ez iduzkia hartzeko bakarrik eta kolorea hartzeko, baizik eta kirolaz disfrutatzeko. Hori da, hori da. Ba, hori da, edorta kanpandegirekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak eman dizkigu jardunaldi honen xehetasunak. Horreko larun batan, pasaian San Pedroko treniru jetxilera ospatu zen eta bertara Hondarribiaren Arraun Elkarteak bere hiru treniruk aurkeztu zitun. Gizonetan bi ontzi ditugu, ahontzia AZT Ligan arituko dena. Partaidetza oso ona izan zen, azkenean AZT Ligako 10 ontzik parte hartu zuten eta Hondarribik bigarren geratu zen, Bermeon atzetik. Hirugarren postuan Donostiara, laugarren Orio eta bosgarren Zierbana. Gure bigarren ontzia, B ontzia, ARC Bat Ligan arituko dena, 21. postuan amaitu zuen, 27 ontzi ziren guztira, eta emakumetan partaidetza ona izan zen ere, Euskotren Ligako 4 ontziak parte hartu zuten, eta gero jakin dezetun bezala, gure trainerua eta ligan arituko da, eta bere arerio zuzenen artean, Ibaika bakarri geratu zen bere aurretik. Beraiek 6. postuan bukatu zuten, zelkapen orokorrenean. Bai, kontutan arte berda, eta zorrozaurren garipina eskuratu egin zuten joan den asteburuan, arra da. Berriz ere osatzen ari dira trainerua lehiatzeko. Bai. Lehiatzeko, nahi dute bueltatu noski, baina burua ez galdu gabe. Hori da. Eta horrela da kontua, Hondarribia Arraun Elkartea, ja prest txampan, denboraldiari ba, eusteko eta dena emateko prest, bai gizonezkoetan, eta bai emakumezkoetan ero. Bai. Bertze aldetik pilotan itzordu garrantzitsu bat izan zen atzo urantzu pilotalekoan, Master Laboral kutsako finala lehiatu zen, eta bertan Olatz Agirrezabalaga eta Enara Gaminde bikoteak irabazi zuen 3-22 Amai Aldai eta Andrea Kapellanen aurke. Bai, aurka. Eta giroa zoragarria. Bai. Zoragarria. Hori da. Jendugari urantzu pilotalekuan bai. eta zoragarria izan zen. Bai. Master Cup urantzu urantzu bertan. Emaitza, pixka kaskarra, 22-23 final baterako, ba, leia, zaleek leia gehiago nahi dute, baina beti, kirolik ez dute, agintzen, askotan jokoa, horrela da jokoa, eta hori kontutan hartu behar da. Eta, bueno, haipatu genuen, noa, kapeianena, Roberto Kapellan bertan zegoen. Bai, noski. Bertan zegoen Roberto Kapellan, eta, bueno, gogortzeko moduan, Kapellan, eta alde horretatik, horrela, azaldu jak zen, ez dakit, azkenean zu, badakit egon zarela Gaminderekin. Bai, hori da. ETB-ko lankideekin batera zu ere hanbertan egon zinen. Bai. Nei xerrektu bat ditu ikusin. Tak, hombe, paola. Hor dago, baina ze, hor da, bihar, ziur nago bat, antxo bertan hartu zen dituen bere iritziak. Hori da, bai. Gustatu aldiz, zaizu urantzu bai, ez da? Bai, noski. Aipatu aldi. Bai, pilotari guztiek aipatu dute zorarga. Hori da. Bai, gizonezkoetan, emakumezkoetan, denak iritzia oso nahi du, arria da, ondo bai. Mantendu da. Bai, txukun. Bai. Aski txukuna da. Hori da. Bai, badakizu kurpil kiroalekin txapelketa ere hasiko dela. Bai. Alde batetik, eta gero aipatuko du beste gauza bat ere, pilotari buruz, baino uste dut, adierazperekin duzula orain. Hori da, bai, Enara Gaminderekin hitz egiteko aukera izan genuen, Enarak eta Olatz Agirrezabalagak biak partidu guztiak irabazita llegatu ziren finalera, eta finalan ere garaipena eskuratu zuten, eta pozik azaldu ziren lortutakoarekin, batez ere Enara Gamindek lehendabiziko aldia zuelako final honetan, eta 14 urterekin horrelako final handi bat irabazteko aukera izan duelako. Entzungo dugu. Zote inoz pentsalako goza bat irabaziko dutenik eta gitxiago 14 urtegaz eta oso pozik. Ez, uste dute txapelketa oso ona indogu bai Olatzek da bainik eta gaur azkenengo txampa hori lortu dugu. Bai, ez genuen espero lako emaitza, baina uste dut guk gure lana oso ondo indogula eta azkenean maila desesperatzen saiatu gara eta lortu dugu eta garaipena lortu dugu. Bueno, ni barrutek ez nasegon nahin lasai, baina kontrolaten jakin dut eta azkenean disfrutat partidua gaz. Bai, nagusitasunarekin irabazi zuten eta bueno, ikaragarria da, ez? 14 urterekin horrelako final batean. Bai, final batean nola eta gero beste alde beti kontutar buruaz zela psikologikoki ze prestakuntza, Hori da. Bai. Horretatik hori gora aipatzekoa da. Bai. Aipatzen genuen atorren astean izango ditugula edo finala, trinketeko finalak. Bai, hori da. Hemen bertan ta Hendaiarriko ordezkariak izango ditugula, eta jarraipena egingo digula ere Memorial Ezkurrari. Hori da. Bai Arantzan atzo neurketak genituen, Beran, Lesakan, Iruritan, Legasan, orduan gauza guzti horiek kontutan hartuko ditugu. Hori da. Kurpil kirolakeko txapelketa historikoa ere bai, datorren asteetako, eta bueno, pilotak ere bere lekua hartzen geure etxe hontan. Hori da. Eta Elezkano bigarrena kanporatu egin dute, 10 kasu honetan 10 eta 22 galdu egin zuen Dariaren aurka. Bai. Elezkano bigarrena jokalari garrantzitsua da, baina bueno, kirola ere horrela da. 22 eta 10 irabazi egin zuen Darieko alde batetik. Azkenik atzo ere Talaia Trail lasterketa ospatu zen, Donosti eta Hondarribi tartean. Bertan emakumezkoetan saioa Arkonada Perez izan zen garailea, 2:56 eta 2:56 denborarekin. Lourdes Oiartzabal eta Laiane Arrospideren aurretik. Gizonezkoetan berriz, Julen Azkue Oria izan zen irabazlea, 2:17 eta 2:56 denborarekin. Bigarren eta hirugarren postuan Martin Diez eta Shakib Lakhchar elmugaratu ziren. Hori da, hurren ez hurren. Eta hau ere giro honean, eguraldi bikainarekin gainera. Atzo, aizegoa pitat jotzen zuen, baina ze lekuetan ere aizego hori osten zuen, gero zaparragoa, itzaletan, azke komplikatua ere. Hori kudeatzeko ere, bai, sarako inguruan ere bazen rail bat, eta hegoaldeko laisterkariekin ere, bai, eta giroa askina hasi alde horretatik, ez dakit girolariek hori gustuko izaten duten, baina honetan guztiz ere jende ugari eta giroa zoragarria ere, atzoko froga. Hori da. Amaitzea goaz. Bai, hori da. Bai. Bueno, kontutan hartu bihar, arratsaldeko edo gaueko 9:00 gutxitan Bidasoa Irunek jasoko hartuko duela Got Gutme Danimarkako taldea. Hori da. Alde batetik, aipatu dugu aski ongi, eta bueno, Europako jai handi bat izango da, eskubaloiarena, Bidasoarentzat, jai handi bat hain zuzen ere. Helburu nagusi hori da, bueltatzea Europa. Eta bihar talde handi bat izango dugu aurrez aurre eta zalek disfrutatzeko moduan. Hori alde batetik. Bai. Gero, datorren larun batean, 12:00 Logroñon. Liga Sazirko norgaiaoka berrez ere Logroño taldea Bidasoaren aurka jokatuko du. Bai. 12:00. Bai. Hor, berdintasun handia egongo da, bai, ere. Bai. Alde batetik, ba, ez dakit, bigarren posturako jokoan, ikustu dut, gano, irresta bidazoa azkenean arituko dilera bigarren posturako. Bai. Hain, jokalari berri bat iliztirea Liga Sazirera, Malasinskas Ademar Leonera, Molina Sinfinera, beste jo, Zerretek Kroaziarra Navarra, indartzen ari da, Liga Sazirera zobalt, ikusuko dugu. Datorren, larun batean, amabitan, beste kontua izango da, baina oso garrantzitsua, hor Bidasoak jokoan ditu babarrunak, ligako bai. Babarrunak Europako atea irikitzen du. Datorren, larun bai. Batean izango da. Ori. Eta igandean futbola berrez ere. Bai. Ez lehen maila bakar, gerrela bueltatuko da, eta beste taldea bueltatuko bai. Direlako. Baizik eta Real Union Galen izango dugulako berriz, hartuko du kultural Deportiva Leonesa. Hori da. Krisialdia estaltzeko, baztertzeko, garaipen bat eskuratu beharreko du. Arratsaldeko bortzetan. Hori da. Ba, hauen berri emanen dugu urrengo egunetan, ortziralean aipatuko ditugu itzordu hauen emaitzak eta, bueno, ba, xeetasun gehiago eta aurre ikuspenak. Eta bitartean, ba, bueno, eskerrik asko gurekin izateagatik, Jean-Pierre. Izorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala txeta irratiko ginen atzean izateagatik. Hauza bat, esaten dute, esaldiak esaten du, el sol sale por antekeda. Bai. Balengoan, ez dugurotan, lokatza zen dena. Hori da, bai, bai. Antekeran lokatza guztia. Eguzkirik ez. Eguzkirik. Aio. Bueno, hortzira arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza.